To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 6 listopada, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek podsumowanie przesłuchania Donalda Tuska przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Sprawdzimy, co mówili o tym przewodnicząca komisji i były premier. Jest areszt dla 34-latka z Zakopanego, który wyłudzał pieniądze przez internet. Oszukał ludzi na prawie 500 000 zł. Fala zachorowań na odrę na Ukrainie. W tym roku odnotowano ponad 30 tysięcy zachorowań. 7 godzin przesłuchań Donalda Tuska przed Sejmową Komisją Śledczą. Przewodnicząca Małgorzata Wasserman tak oceniła wymianę zdań z byłym premierem. Prace komisji jednoznacznie pokazały, że premier Donald Tusk nie zdał egzaminu, nie poradził sobie z rządzeniem takim państwem dużym jak Polska. W wyniku jego nadzoru nad zarówno ministerstwami, jak i służbami, jak wiemy, doszło do tej straty 850 milionów, 18 tysięcy ludzi straciło oszczędności swojego życia. A Donald Tusk odpowiadał tak. Dzisiaj ta teza o tym, że nie panowałem nad tymi służbami, jest w mojej ocenie tak naprawdę kapitulacją komisji, bo przecież pierwszą tezą było to, że jestem odpowiedzialny za tę sprawę. Przecież taka była teza PiS-u od samego początku. Donald Tusk zeznał przed komisją m.in., że nie sugerował służbom specjalnym ani prokuraturze, jak mają postępować w sprawie Amber Gold. Nie zgodził się też z zarzutami, że za jego rządów służby państwowe nic nie robiły w tej kwestii. Po zakończeniu przesłuchania przewodnicząca komisji była też pytana, czy Tusk będzie ponownie przesłuchiwany przez komisję. Stwierdziła, tu cytat, dzisiaj wpłynęły do komisji śledczej kolejne akta z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest koniec materiałów, które daje ABW. Spółka Amber Gold, przypomnijmy, powstała w 2009 roku i miała inwestować pieniądze klientów w złoto. Oszukała niemal 19 tysięcy osób na ponad 850 milionów złotych. Na 3 miesiące trafił do aresztu 34-latek z Zakopanego, który wyłudził przez internet od kilkudziesięciu osób w kraju prawie 500 000 zł. Skradzione pieniądze prał, inwestując w kryptowaluty. Mężczyzna usłyszał 47 zarzutów dotyczących oszustw. Grozi mu do 8 lat więzienia. Śledczy ustalili, że sprawca działał od 2014 roku, publikując w mediach społecznościowych ogłoszenie o pracę. Zainteresowani mieli na swoich stronach wystawiać do sprzedaży w zamian za 10% wartości monety kolekcjonerskie oraz sprzęt AGD. Te jednak w rzeczywistości nie istniały. Wpłaty za zakupy odbywały się najpierw na konto zatrudnionych, a następnie na konto 34-latka. Zamówione przedmioty nigdy nie trafiały do nabywców, których złodziej oszukał w sumie na kwotę 500 tysięcy złotych. Podejrzany ukrywał własną tożsamość w sieci, maskując adresy IP. W jego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli laptopy i telefony komórkowe. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono także 2 samochody sprawcy, sztabki złota i pieniądze. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. Na Ukrainie w tym roku zanotowano ponad 30 tysięcy zachorowań na odrę. Najwięcej w zachodnich regionach kraju, w tym w graniczących z Polską obwodach wołyńskim i lwowskim. W ostatnich dniach obserwowany jest wzrost zakażeń. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Według danych ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia w zeszłym tygodniu na odrę zachorowało ponad 1300 Ukraińców. Ogółem od początku roku odrą zaraziło się ponad 35 tysięcy obywateli Ukrainy, co sprawia, że Ukraina jest krajem z największą zachorowalnością w Europie. Oprócz obwodów lwowskiego i wołyńskiego w czołówce regionów z największą liczbą zachorowań znajdują się obwody iwano-frankowski, zakarpacki, tarnopolski i czerniowiecki. Jedynie we Lwowie w ciągu ostatniego weekendu z powodu odry do szpitali trafiło 62 dzieci i 16 dorosłych. Według Ministerstwa Zdrowia większość zakażonych odrą Ukraińców nie posiadało odpowiednich szczepień. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Jeszcze przed 11 listopada do samorządów w całej Polsce trafi 43,5 tysiąca flag państwowych. To pomysł prezydenta Andrzeja Dudy, który zaapelował, aby w stulecie odzyskania niepodległości biało-czerwona zgromadziła wszystkich Polaków. Para prezydencka wzięła udział w akcji pakowania i wysyłania flag. Od województw po gminy i najmniejsze sołectwa prezydent Andrzej Duda chce, by flaga państwowa powiewała w całej Polsce 11 listopada w stulecie odzyskania niepodległości. Abyśmy pod tymi flagami o godzinie 12 11 listopada, więc w najbliższą niedzielę wszyscy razem stanęli i odśpiewali nasz hymn narodowy. Za doręczenie przesyłek do samorządów odpowiedzialna jest Poczta Polska. Ponad 43 tysiące przesyłek zawierających flagę oraz list od pana prezydenta dotrze do samorządów, do urzędów miast i do sołectw jeszcze w tym tygodniu, tak abyśmy wszyscy te flagi mieli 11 listopada. Wyjaśniała rzeczniczka Poczty Polskiej Justyna Siwek. Karol Dermoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro niewiele chmur, w niemal całym kraju pogodnie, wyjątkiem jest północny wschód. Termometry pokażą od 13 do 20 stopni. Tej nocy na termometrach od 2 do 12 stopni. Pochmurno, ale padać nie powinno. Z kolei nad ranem możliwe mgły. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Change the Blinded by the Night to Molly Nilsson na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry i dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska, zaczynamy. Nowa płyta Molly Nilsson zatytułowana jest 2020 i jeszcze do końca nie jestem pewna, czy chodzi o wyprawę w przyszłość, czy te cyfry mają inne znaczenie. Z pewnością sprawdzę to w nadchodzącym czasie, ale ja sama żyłam ostatnio bardziej przeszłością niż tym, co przed nami, bo i 20 urodziny stacji radiowej, w której zaczęłam w ogóle pracę radiową, i moje prywatne urodziny, to wszystko powodowało, że gdzieś także te dawniejsze nagrania częściej gościły w moim odtwarzaczu. To nie oznacza, że zapraszam dzisiaj na 2 godziny retro muzyki, ale na przykład okazuje się, że artyści bliscy mi 20 lat temu, tacy jak Miskitin, wydali nowe płyty. Miskitin swoją najnowszą płytę opublikowała dokładnie 2 listopada. Co ciekawe, podpisała ją po prostu Kitin, więc przestała już być panną Kitin, jest teraz Kitin. Najważniejsza jest płyta Kosmos, to jest jej tytuł i to także w dużym stopniu odniesienie do tekstów, dosyć lakonicznych, które pojawiają się na tej płycie, no ale jednak, kiedy już się pojawiają, to są to właśnie tego typu zdania jak kosmiczny adres, nasz ostatni dzień na Ziemi i tak dalej, i tak dalej. Do tego albumu będziemy wracać, więc fani tej francuskiej producentki, która nam się bardzo silnie kojarzy z niemiecką sceną muzyczną, będą usatysfakcjonowani, ale teraz chciałam się zatrzymać przy niemieckiej artystce. Gudrun Gut dwa razy. Przed sekundą na swojej płycie, którą wydała i nagrała sama, a wcześniej we współpracy z Hansem Joachimem Irmlerem. Gudrun Gut to jest siła napędowa takiej niezależnej, alternatywnej, elektronicznej sceny niemieckiej. Bardzo często nagrywa płyty z różnymi intrygującymi ludźmi, więc tych wypraw w rozmaite strony może być naprawdę wiele przy okazji tego nazwiska. Jeżeli ktoś jeszcze nigdy z Gudrun Gut się nie spotkał, to jest także jedna z tych dam, które towarzyszą mi od lat i cały czas inspirują, także poprzez podawanie ręki nowym artystom. I teraz taki nowy artysta, wprawdzie to nie Gudrun Gut podała mu rękę, ale niemiecka wytwórnia wydała jego płytę. wszystko, to wszystko odzyskać. Odzyskać. Tak uczą stare księgi. To był rzecz jasna Manoid ze swojej płyty Truth, a potem Nun z lat dawnych Mikołaj Bugajak w utworze zatytułowanym Satori. Tak uczą stare księgi. brzmiały słowa, które Nun wykorzystał w utworze Satori. No więc otwórzmy rzeczywiście teraz spotkanie z artystką, dla której słowa są niezwykle istotne. Tak naprawdę to w słowach, a nie w muzyce się spełnia. Hey there, little bit of heaven. Nothing like a peat fire, wet streets, everything damp, somewhat bad-tempered, narrow, cramped brick houses. Nothing like a peat fire, Bonnie Prince Charles, the Pope's a liar. Have a wee cup of tea, take a wee biscuit, you'll feel better. Oh, Belfast, I hear you've got a new life. That's grand. It's time. But I see you still through the eyes of the Irish ants who stayed on there in the little bit of heaven after my grandparents left for Canada in '00-something. And two generations later, we were saying the ants would outlive us too, but now gone. And the tie that's lasted so long is past. Time to say goodbye to you, Belfast. Castle Welland, Donegal, country town, County Down, I was born here in the sound of these words. But I don't know the places, only you, Belfast. 1982, the torch passed to me, a free trip annually to see the ants. I railed at fate. Belfast, they told me, was once a great and beautiful city. In 1982, that didn't seem credible. And these great ants, suggests grand dames of Paris, Rome, not provincial sectarians in a war zone. And we weren't even on the sexy side. Are you here for a vacation then? Right, nothing beats a coal fire, like a walk in a battle zone. Have a wee cup of tea, take a wee biscuit. Endless recitations of ancient family lore. Who got what from whom in a will in 1902, and why they should have gotten more. Or nothing. Nothing like a coal fire, Bonnie Prince Charles, the Pope's a liar. Only a linen tea towel's a real tea towel. An Irish linen tea towel. Have a wee cup of tea. Take a wee biscuit. You'll feel better. Grandma sang that little bit of heaven song, but these ants told another tale. 1921, when father found the Fenian guns in the ditch and took them to the constabulary. Then the devils came at night and called them out and wouldn't let mother go back for her slippers and burned the house and all that was in it and put a tree across the road to stop help getting through. And a girl about to have her baby, rushing to the doctor, her carriage hit that tree. Though she was another they killed that night, her and her wee baby too. Those devils and their three sins of apparently equal gravity, burning the house, killing the girl and her wee baby too, and no slippers for mother. It's a child's eye view. Sure, a lot of damage in one night, but not my place, not my time, not my pain. House on fire, Bonnie Prince Charles, the Pope's a liar. Don't be bringing that nonsense over here. That line held fast, divided us in the now, from all that in the past. Ah, but back in the wee bit of heaven, the ants didn't let go. Oh no, they never let go of 1921, when father found the Fenian guns. Now they're gone, the pain's done, what's left? Pins and pots with shamrocks. Irish linen tea towels enough for two more generations, and fragments of stories that float in my mind like ash from the fire of 1921, when father found the Fenian guns. But no sense hanging on to the past. Oh, Belfast, don't you know that? Let's hope your troubles are over. You know, you all look the same to me. I never could tell the devils from the relatives. And the secret, you were never to know. But never's too long, and now it doesn't matter. Over here, on this side, the devils are the relatives. Don't you know? All intermarried long ago. Have a wee cup of tea, take a wee biscuit. You'll feel better. Sure, the time's come at last to say goodbye to you, Belfast. May the moonbeams dance in your mist. Or are you dealing with that pollution now? Anyhow, thanks for the memories. And thanks for those corny old songs. They still make us cry. So long, Belfast. Good luck. Bye-bye. You were feeling strange. He had no name. He had four legs. He had one wing. You had no candles in your window. He had been walking in the fog. He had been eating from your manger. He had no name. You were feeling strange. Tell me, we're really in a spell. Ta artystka od słów to była Myra Davis. Zresztą kiedyś także nagrała płytę z Gudrun Good. Tutaj w nagraniu Goodbye Belfast można znaleźć całą taką płytę, na której ona się żegna, czy też rozstaje z rozmaitymi miastami. Dziś wieczorem w programie PS na antenie Trójki pożegnała Belfast, a potem Moonface, bo oto Spencer Krug także wydał nową płytę. To jest płyta pod długaśnym tytułem. Postaram się go teraz przedstawić, a więc zaczynając. This one is for the dancer. This one's for the dancer bouquet. Jak to tłumaczyć? Szczerze mówiąc, nie podejmuję się tego w tym momencie, ale płyta jest ekstra. I am accepted. I'm disconnected. I am a monster and amazing in a way. I live forever. I have accepted it. I am connected. My ugly head is like a mushroom on a tree of knotted muscle. I have accepted it. I am two heads and two hearts. One was on a hook while the other one just watched. And then they named me, they called me a stereo man. But they were fools for naming me. Songs for me, and while I know I'm not your own.